Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. No może i cieszyć, nawet i oficjalnie, ale wydaje mi się, że to po prostu granda. To na dzień dobry, dziś w budziku. 4 po czwartej, teraz piosenka dnia i James Bay. I ain't got anything on my mind. passed on all that you love on repeat until we can't take it. James Bay w naszej piosence dnia. Ponownie także w porannej audycji po 8.30. Tymczasem 9 po 4, a za chwilkę rozgrzewka. Tak właśnie, tychże przodowników korespondencyjnych. To za 3 minuty 33 sekundy. Sailor i Julia Pietrucha. No to dopłynęliśmy do stałego punktu budzikowego spotkania. Sygnał SMS-owy 71335, mailowy budzik@polskieradio.pl i telefoniczny 22273. A zatem trzy szybkie. Ciach, ciach. We'll be right back.

zamieszkałe przez przypadek dziecko Bieszczad, podpisany Artur A. Prosi o to na Mazowszu, zamieszkałe przez przypadek dziecko Bieszczad, podpisany Artur A, czyli ja. Z Leska, jeśli dobrze zapamiętywałem. Pani Kasia dodaje, pięknie to wszystko zsynchronizowane. No ładnie to się poukładało. No, muzycznie i jeszcze przecież to nie koniec, dopiero początek. Jeszcze pan Kuba dorzuca swoje nie tylko zdjęcie, ale także informacje z Poleńczyka. Bardzo pięknie i serdecznie dziękujemy za te życzenia. Jak co dzień do roboty. No przyjemna robota w Bieszczadach, jakby nie było. 24 minuty po godzinie 4. Ciąg dalszy państwa sygnałów i krajowych, i pogodowych, i zagranicznych, i tych właśnie drogowych. Niezmiennie za kilka chwil. No a teraz z karteczki z kalendarza. No jakby nie było, nie uciekniemy od tego. Ale może to będzie akurat dobry, może to będzie dobry prognostyk, dobry nowy dzień i początek całego tygodnia. Słońce obudzi się już za, no trudno uwierzyć, nieco ponad 10 minut. Słońce zajdzie po godzinie 20.30, a dzień potrwa równiusieńko 16 godzin. Kryspina, Walentego, Tymoteusza oraz Wiktora. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Poniedziałek, 21 maja. Dzień dobry Państwu. Jerzy Doduś Matuszkiewicz z filmu Nie lubię poniedziałku. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy. Budzikowe kalendarium. Czyli wybrane wydarzenia z historii właśnie z 21 maja. W 1688 roku urodził się Aleksander Pope, angielski poeta, wyznawca racjonalizmu i deizmu, autor wielu dzieł, m.in. heroikomicznego poematu Pukiel włosów ucięty. Zmarł w 1744 roku, a urodził się 330 lat temu. 199 lat temu namiestnik Królestwa Polskiego Józef Zajączek wydał dekret wprowadzający cenzurę. Jak pamiętamy, był to początek łamania konstytucji królestwa, rok 1819. W 1992 roku w Moskwie została podpisana umowa o wycofaniu wojsk radzieckich z Polski. To było 26 lat temu, a 18 lat temu zmarł John Gielgud, brytyjski aktor, reżyser, grał główne role w dramatach Szekspira. Kilka wybranych wydarzeń na teraz, ciąg dalszy oczywiście także tego muzycznego kalendarza, a będzie się działo, już teraz polecam to już za niespełna godzinę. Za 3 minuty pan od pogody z prognozą na dziś. Słońc osłabił wzrok, nim zblaknę znów. wodna, treblinek półcalowych do kombajna, to pan nie masz, to od pana Andrzeja, a to pan zdaje się z maszynohurtu, kurka wodna spod Grójca, Sulęcic zdaje się. Po 4:30, prognoza pogody. No, tu ładnie się robi, tu też ładnie, w tym regionie również ze wschodu napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie. No i 10-12 stopni teraz za oknami na Myśliwieckiej. W dzień ma być pogodnie i słonecznie, choć w części północno-wschodniej kraju miejscami zachmurzy się, przelotnie popada, na Podlasiu możliwe burze, w Karpatach też w ciągu dnia może się chmurzyć, na Podhalu również może pokropić. A wiatr wschodni i północno-wschodni słaby, umiarkowany, choć na południu i północnym wschodzie oraz na wybrzeżu zachodnim wiatr porywisty, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Na termometrach bardzo przyzwoita, wyrównana temperatura. W dzień od 19 stopni na wybrzeżu, na Suwalszczyźnie oraz na Podkarpaciu. W centralnej części kraju 20-21. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 22. Tyle o pogodzie. Teraz muzyka i rozgrzewający cykl 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. W tej sprawie tu i teraz SMS-owo 71335. Pierwsza nutka, bardzo proszę. Kosmos i z powrotem w kraju. Pierwsza nutka, podglądam, 71335, SMS-owo, rozgrzewka szarych muzycznych komórek, już prawie, no cieplutko dolatujemy do właściwego miejsca, szerokiego, jak nie wiem, bo takie też dziś odpowiedzi mogłyby napływać w związku z tym, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Mam dla Państwa spektakularną informację, jak na poniedziałek, po pierwsze, że weekend się zbliża. A, może słaby żarcik, ale po drugie, że już 3 minuty i 33 sekundy po wschodzie słońca. No, to już robi wrażenie. A po trzecie, że to słońce jednak i te pierwsze promienie już gdzieniegdzie powolutku, po cichutku, tak niechcący może wyglądają. Nawet nie zza chmur, a zza horyzontu. No to takie trzy na dzień dobry, tak z rękawa się wyjęło i już. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. 71335, druga i trzecia nutka przed nami, a na budziku... Poniedziałek zasuwa, 123 minuty piąta. Poleciały świnie w kosmos. Poleciały w kosmos wieprze, poleciały w kosmos prosto, balonami na powietrze. Witaminie poleciały w rytmie disco, w każdym ryju respirator, próżnia to nie torfowisko. Kosmos, gwiazd przez tworza dały nogę i dlatego tuż przed zmierzchem niebo całkiem jest różowe. Trzoda, trzoda, sił sobie doda. Trzoda, trzoda, trzoda, trzoda. Trzoda, trzoda, taka moda. Jest szerszy niż mi głowa. Trzoda, trzoda, sił sobie doda. Trzoda, trzoda, trzoda, trzoda. Trzoda, trzoda, taka moda. Jak jest szerszy niż mi głowa. Trzy na raz. piercing, C31 rękaw. W Toronto 0 stopni, w Toronto 0 stopni. Może spotka nas uniewinniacz, pies albo dziecko, wiesz. Może spotka nas uniewinniacz, pies, dziecko, deszcz. Statek kosmiczny, słońce. Statek kosmiczny, energia. Statek kosmiczny, miłość. On i ona, ona i on. Statek kosmiczny, przestrzeń. Statek kosmiczny, ogień. Statek kosmiczny, świat. Ja to ty, a ty to ja. Statek kosmiczny, słońce. Statek kosmiczny, energia. Statek kosmiczny, miłość. On i ona, ona i on. Statek kosmiczny, przestrzeń. Statek kosmiczny, ogień. Statek kosmiczny, świat. Ja to ty, a ty to ja. Brawo, brawo, brawo, podróże w kosmos, może kosmos, ach to kosmos, dzień kosmosu, w roli głównej dziś. Brawo, pan Jakub, jadący i w pracy, i znowu Bieszczady się kłaniają, ale kosmos, tak jest, to pierwsze miejsce, kosmos to słowo na dziś, to od pana Arka z Witkowa i jeszcze pani Maria z Dobieszyna, ale kosmos. No brawo, w roli głównej też i pan Leszek, i pan Robert z Pabianic, i pan Jakub z Trekuska. Bardzo gorąco pozdrawiamy, fantastyczne odpowiedzi dotyczące właśnie dzisiejszego naszego cyklu 3 na raz. Przypomnijmy, Agresiva 69, Chaos i Kosmos, Świnie w kosmosie, informacja Nota, przed chwileczką Hurt i Statek kosmiczny Miłość. A dlaczego dziś kosmos? Bo dziś Światowy Dzień Kosmosu, obchodzony od 1998 roku z inicjatywy amerykańskiej Krajowej Administracji Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej. A więc dziś taki oto kosmos. Godzina 4, minut 44 sekund. Tak naciągając troszeczkę, chociaż już, no już, 04. Just need someone I can dance with, 'cause sometimes Basia? Tak się zdziwiłem takim pytaniem. Spóźniłem się. To od pana Tomka. No jakby to powiedzieć. Tak jest, Basia. To nowe nagranie z świeżuteńkiej płyty. Panie Tomaszu. Sygnał od pani Kingi. Poniedziałek. Z lekkim opóźnieniem. Ale lubię poniedziałki. O, bardzo dobra wersja zdarzeń. Tego się trzymajmy. To pani Kinga też tak w nawiązaniu i z dedykacją dla pana Tomka. Sygnał od pana Wojtka, który to ludobusem podąża w poniedziałek i tak powinno się zaczynać każdy dzień. Pozdrawiam wszystkich zwartych i gotowych. Paka zamknięta, choć 8 stopni w Kaczkowie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Znaczy się, że od poniedziałku każdy dzień zaczynać, bo każdy tydzień to już wiadomo. A, jakkolwiek. Pani Iwona, zaczynamy kolejny tydzień. Ach, czas pędzi jak szalony. Pogodowo w Nysie. W porządku. Niebo czyste. Na razie tylko plus 5 stopni, a rower czeka. No właśnie miałem pytać o te podsumowania weekendu i być może plany na ten tydzień. Jeśli mieliby państwo ochotę, odwagę, chwilę, to proponujemy adres mailowy, numer telefonu i skrzynkę SMS-ową. Część krajowa. No tak niespiesznie, delikatnie, spokojnie, bez przesady. Część zagraniczna. To już za chwilkę. A na budziku? No jak pędzi, no. Za 10 piąte już. Pantofelek dla kopciuszka znaleziono w ciemną noc. Nie wiadomo jaka nóżka przedtem już nosiła go. Próbowały setki kobiet, żon samotnych panien wdów, lecz niemożliwe, by ktokolwiek miał tak ładne końce nóg. Chyba tylko anioł, tylko anioł, albo inny cud. Książę z bajki czekał z boku, wystrojony w biały frak. Miał zegarek i samochód, szczero złote, no bo jak. Piękny pałac na swej wyspie, gdzie pod palmą słodki chłód i wymagania osobiste, takie by im sprostać mógł. Chyba tylko anioł. Wniosłem go raz dwa. Gdy spod kołdry wysunęłaś w domu jedną ze swych stóp, tak jak ulał bucik leżał, choć podobno mieć go mógł. Chyba tylko anioł. Że nikt nie wie, co jest co. Czy to brylant, czy rupiecie, a ten ktoś nie byle kto. Poznaj, ile wszystko warte, czy to gorycz, czy to miód. Kogo masz przy sobie obok, najpierw sprawdź, dopiero mów, że to żaden anioł. Tylko anioł, albo inny cud. przekraczające granice. Pan Andrzej nominalnie z okolic Ryk informuje Wieluń, Kalisz, Toruń dziś na słuchu, a po drodze mgły i tylko 5,5 stopnia. Gorące pozdrowienia o wszystkich, nie tylko dojeżdżających do pracy, ale właśnie w robocie za fajerą. Sygnały zagraniczne, między innymi od pana Krzysztofa, kłania się nisko Chicago na słuchu. Teraz 49, oczywiście liczone w Fahrenheitach. No, to niesprawiedliwe, że będąc dalej od kraju nie mamy szans w trzech szybkich ze względu na opóźnienie internetowe w słuchaniu audycji. A zdarzały się i takie przypadki. Wspominamy pana Marcina z Nowej Zelandii, że potrafiło się ustrzelić z drugiego końca świata właśnie, wstrzelić w te trzy szybkie na dzień dobry. Może się uda. A swoją drogą ciekawe, co u pana Marcina ostatnio troszkę bliżej kraju raju, ale też za granicą. Jeśli jest na nasłuchu, może z opóźnieniem, to polecamy także kontakt mailowy. Wy. Sygnały także od pana Wojtka. Odpoczywamy normalnie w Manchesterze w robocie, ale chwila wytchnienia i jeszcze pani Magda. Norwegia Północna też z nami na słuchu. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Za 6 minut będzie 5. To. Przymknąć pakę, panie Wojtku, przymknąć pakę, bo chłodno. Kilka sygnałów właśnie w tej sprawie, w sprawie chłodnego ranka. No jakoś tak się złożyło, że dziś w poniedziałek warto się opatulić, ale w ciągu dnia będzie. A to zachęcam do słuchania m.in. prognozy pogody. Po godzinie 5 z panem synoptykiem będziemy spotykać się kilkukrotnie. A 5? No już za 2 minuty. Dokąd lecieć też, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła. Kręci dystans wysoki chmur, leci flara na szkle. Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu.